اگر چل سا غلطی تو نیچے آئے گی یہ زمانہ سب سے بدنامی گی وہ توڑ تو نہ بے با کرا نیچے کولے اگین نصب گین حسن آزادی دا نیجا مرئے اگر آزاد دیا وہ تو دیوال نیچ کرے نیچے کنی تو دیوال دیا نیچے آزاد دا مدا وہ دا پارا ذال لقابی نیچے کر کرے گا بلتے داری کرتا وہ قلابان دیتا زنانا ہونا نیجا دا نیجا نیدے شریف دا ارے میرا خدا حسن تو دیوار تو میرا دے دیا حسن جنا رہا خدا دل کرا میرے تو سعودیہ کے رہے امریکہ کے رہے پر جرمنی کے رہے پوری نتیف ادا سے ناست رہا ادا خدا بڑی نشی آرستی ارے تو دیوار لے کہتا کی محفوظ رہا پھر بھی جارے حق سریع اگر اخفال حق مطالبہ کولے سی اسلامی قانون کی اور قاضی بے اخفالوان مجبور کی جو سڑے پیدا کئی رائے والے یا دیدے لکر آخور کی لیکن ظلم دے جاتے دے اسلامی قانون چرتا دے اور قاضی چرتا دے یا اسے نشتا دے اللہ سے دے ملک پانی اسلامی نظام راونا یا اللہ پاکستان باندے راولا اللہ پاکستان کی دے جندے کا کتو لدنیا کی اللہ ما ملکت ایمانکم بیدا ونا چمارکانی شلسون استاسو کتاب اللہ یا علیکم لکھ دے دا اللہ لکھرے دا دا اللہ قانون دے پتاسو باندے اور اکیلی تاثر علاوہ دینا وہ شرطیں دیلا دا چی تاثر لوٹن ہوکائی اپا معلومی ہوکائی پاس لگنی کوئی کی زدان میں کس مستی ہو کن کی غیر مصاب لہین صفاہ زناو تای مستی ہو اکر تا نہ کس مستی ہو کن کی اکون کی موسین ازان حفاظت کن کی شرطیں لگول یو انتبتا ہو اجاب قبول بھائی اس بار یہ جیسے زمین کو دیو بل سر جوڑا را را را یا کو نکاہ نہیں جن دی اموالکم مہر با پکی سپک ندے دا تعلق ہو دا رشتہ مال با پکی تھی مال تک دے چاہے کئی جے دا جیس بڑا ہوا را اور دیا جاہے سر موسلین نکاہ با معبدین موقت امیشہ لبی ایران کی کئی نیر دین کی عراق کی دنی واقعی دی ایر دی پارا دا دور دا پارا درور دا پارا دور دا پارا روپے مقرر کی جسر دا متعدا ندا بھئی محسین شایدان قلابن کون کی غیر مصابین نکسن اس کی حکم کی نکسن کفایت سے کفایدہ آخلہ تاسو پاگا غلوز قول او عاقت بانے گدونا مدیا بسی کر کے من کو ہاتھ فاتو ہنو دیو اننا مگر کہتا سورا بلے دو مختی ذکر کری مہر او مختی ذکر کری صدقات صدقات انن اہلا ندلتے کئی ادیو اننا دا عجر دے کنا نور تو نیسی ور کولے ندا خود بانے دے چیزا لور کیا ور اپا دی طریقہ باندے فریضتاً مقرر دے بانے مقررہ نیسی سبنا تاسو بانے پہلے چی خسار سے کتاسو پس دے خور میں اس کی پس مقررہ ورنائی لزر روپے کیوی خاون خسار دے خدا قابلہ لائقہ دا اوزید دا شزر روپے دا کول نور کولا کار خدا دیدہ بکی کار رضا خوشحال ہے چی خاون میں خرے پا خوی بانے خو غریب دے آجز دے پا لفظ روپے یا تولی پر دیا پیزوز روپے میں آتا پا پریشی دے پا پیزوز روپے راتا جائز دے کانا روالا نیست آگا چی تاسو رضا سے بھی پس نمو قرار آولا نائی اب کرا خبر ہے لیکن اللہ دے لیر خوب پواستا سبا حالتن بانے ادے دے توی خوان حکمتن والا تو چی توان نلے رشتہ سنا نی طاقت میں رسے دو طولاً دو وست دس دنے کی نکاہوں کی دو پاک لمنو شریفان و خصصرا کی امانداری ازادہ شریفہ نشی اغسطے تصور نشی پر ملکی ریوین جے دم رہی اللہ اسلامی نظام راوالا کہ بیا پیرنگان ہے یہودیان نین جے ام رہی شدی مسلمان اگر تصور نشی تصور نکلی بھی مسلمانان جو سکون کلی بھی پاک قوام متحدہ کی کہ ویزا مرائے بنائی جنگی قیدی سے جنگی مجرم جنگی قیدی ویزا مرائے بسرے دا تصویم از درگون و قیدیان نیلے شیئی اب بیا پیخی کشمیر کی نیولیو راوستیو اندوان و سکان اگر بیا پیخی ویزا قانون دی ویزا مرائے بسرے بورکوائی انا جرم تاوان چنو آخر قانون با اللہ بدل کرے لائیس رکو فی حکمی احدا تو کی وسی نرسی نکاہو کی دا پاکرمون ایماندار سرا ندے دی واخلی دا آسان کی مالکان شی لحسن اصلاس و خلاصنا یعنی نینجی من فتحاتکم المومنات خدمت گار ایمانداری داخلے کتابی اصل آخلے یہ جمع پیرنگ اصل آخلے دیکھو ایماندار ہو جی کہیں سے کتابی ہوشی دانی کی نکاح سر جائز ملی نکاح جائز دے خدا ترغیباً ذکر کئی چین گئی میڈیا شریف ہو گوڑا دغا ہو گوڑا ایماندار ہو گوڑا اللہ کا پتہ دا ایمان ساس ہو چی ایمان کرا دے ہو کستا کرا دے تو پہ کتاب ان کی داری میں کرا دے تاسو زنی جزن نورنا مطلب سو نیند تا بجزن نخل کی جی چی دا واخل می باز کم من باز خود کفر کو جبانی تیدا حالت را گئے کنا نور طول کلکم بنو آدم و آدم من تراب فانکہونا نوائے خلائے بین میارے انہ پہ جادر مالکانے لیکن پہ جادر واقعی نو مہر بہت ہے آتو ہنہ اجورہ انہ ورکوائے دولا آتو ہنہ ورکوائے دولا بدلے دنی کا اثر آئی دنی کا آئی موافق لسے لیت سمانا آنتی دی نفس شای محسن آتن تدسی آتی ایدازان بچ ساتن تی اہو تم خونہ کرناری نے طرف تم محسنین نبتیم خونہ کرو محسن آتن دانے کس کے کون کیے کہ زد تاک میں مدل کے پرو تھی انور گرزم را گرزم بکن کی لکی و بلدے ٹولوں نا دا کار بنا کئی محسن آت تدسی آت کسی دو پاتلا مئی غیر مصاب آتن بے کس مستی و خون کی کم دے ضرورت و مقم ہندہ جارتا بلا سا چندہ بنے کی جتا ولا متخذات اخدان دا شرط بل راور عبیدو نیمین کی رپکی آرانو اخدان خدن آیا دو سیار کے لئے کی جو پسر گن دور بانی سر نہیں گی ولا متخذات اخدان مچی دا شانتی تو سرے اگر چا سرے یارانے میں سرم خبرہ لکن پٹے اگر چاہو تو یہ دا سکن قرآن نا پسنو نا کئی فما بانی تومتو لگو دا چلو سو دا چلو سو مکر یارانے پٹے تو سر گن دا بینی کا گواہان با پکی تنی فَإِنَا كَيْنَا بِفَاعِزَتِنْ اُس دن رس دیوین دو اوکو بے حیائی غلط چار دفدو بانی نمدائی صدا چیف پاک رمو سرفانو بانی منن عذاب دی صدانا عذاب دا خیرت ہے دیو جی دی لیت دنیا صدا ہم عذاب دی ذاری کریمان خسیر آنتا منکم دا اجازت دی دین دی سر دنی کا دیت پار دا آتا چیلی دی زنا و نستا سنا مطلب داو کی بچی پیدا کی گی ناغب پردی غلامانی دا صحیح دادا کہ پلائی چین ازادوری سے پر دوری ازادوری سے دم رئی دم را قیمت چی دا واخل از مجدی را بسا مرئی نی نو ازادی دل قیمہ مطلی بنیاد بانی ذکر دادے ہو کم کہ پر مکو آئی دا لمن خسیر آنا تلی کم یارا دا دی باکی دا دی امنی دا پلی چی دو دو وجود او دا نفس وہ کا خیر دے دیں گا اگر تم رہی بچان نم رہی کی بھائیم تصبرو اکتاس برداس کر غم طور سر متعلق دے پردے میرا سماخلا ان تصبرو ناکام کہتا سو دا شانتا ان تصبرو جنے پغلے طریقہ بانے من پنکام کو جاتا ہوں ان خفتم اللہ تو خدو فلیتا مانو بلو آخلا حکم دا دا شانتا مہاور کئی قانون دا اللہ بانی مارور کئی ان تصبیرو جاتے کو نظام ساتھائی دا شانتا ان تصبیرو دا اللہ پا بر حفاظت دلیو قفانو کئی گنا پوانو ماری ماخر ان تصبیرو دا غدمان نظام بچے ساتھائی دا طریقہ دا اللہ مقرفی پاکی بانی اسغامو کئی ان تصبیرو نوکا اچھے اللہ کم سے مقرفی دا غین تعدانو کئی ان تصبیرو اسغامو کئی بردت ان تصبیرو حبر دم التحانینو سزاوار کے نبند کے اگر کے غیبی کی خودی اللہ قانونی مانے دستن تر زنانو حریت لا حلو لکم انتر سن نساء ان تصبرو بدین اسلامو کے جان بچ کے ابیا حکم جی کہتا اللہ تنکہو مانا کہا ابا حکم ماخلے کیا اسی مشران استاسو اگر کے جی خواہ دا خوالی دا دولت مند دا شریف دا زوان دا لا تنکہو ان تصبرو دستن تا دبی نظام ساتھ یدی محرماتنا حرمت علیکم ان تصبرو کہ ظلم ہو کے برداس ہو کے جان تین کئی تو قانون دا اللہ بانی دا تصبرو دے بہتر و غرا خیر اللہ کم نا تصبرو غرا دا اللہ دے بخون کے میرا بان زارل کے بخی مرید اللہ علی بینا لکم واری اللہ کی ترگن کی تاستا حکام دا جن دا چرولو لیو بینا لکم فرائضکم و مصالحکم لیبین لکم لیرشدکم لیبین لکم لیبین تاسا حقیقت سرگنجی ویہدیکم سنن الذین من قبلکم اپلاری کتاسو پترک دارا چستا سنما کی جرسی انبیاء علیہ السلام داغو پخون بانی تاثروانی ویتوب علیکم اللہ پر مہربانی رو بلی تاثر اللہ دے دیر خبو دے کمتن خان واللہ ویرود من یتوب علیکم اللہ وائی کی پخلا چستا سنا پس سبب دا منل دے احکام بانی یتوب علیکم پتنفیز دا احکام چلور دا حکوم بانی یتوب علیکم غواری آسوک چروانی و خورت دیتی نبانی نفس سواری آسوک نسواری انتنیل امیلن عظیما جتا سنگو آوری آوری دنلی رلوی پاکستانیان غواری انتنیل امیلن عظیما ویدی سملے قادم دی انتنیل امیلن عظیما روی نمانم دی سملے قادم دی نمانم دی قرآن خلاف دی دی حدیث خلاف دی مرگ تا تیارن ویدی منل تا تیارن انتنیل امیلن عظیما قانون مقرر کی فرشتو خودی تو ضرورت ہے نہ خودی تو ضرورت ہے نہ میڑ تو ضرورت ہے نہ نور و تقاضوں کا کمزور ہے نہ توان ہے تو نفس و شیطان پلاس کے نظر تفون حکم ورسم حکم من حرماتنا دان ساتا حرام خوئی مبہم چیزنا مخوا میں استعمال تو مستدیو ترقو بانی مالو انی راگا تھی مدہ خون اکڑا ایمان دارو مخوا مالو نخبول پا فرمی کی تنا جائزے کری قبانی دیتو ہی بلاغت تنا تا جید مراد پا مختلف تا درون باندی مخی میرا سملا سوا میرا درخی مقرر دی مقرر دی اکو دی بین کر نوسی اللہ تعالی کلوم والکم جائے پا غلط ترکو مارو نخری او حکمت دا بینی دمال غصو چو فیدہ دا خوالل او سکل نو خوالل او سکل پا حلال چیزی نو حرام سل جمع کر دیں کن سل رکھائی جمع سل جوڑائی اللہ ان تکون تجارتا لیکن چیز سودا جیدی خرسن اصل پر ازاستا سودا و طرفا دا اندر کری کنا اصل ورکول پر ازا بانی راگے یہ زمان تا کی پلانکو کر رہا ہے سر ظلم ہو جاتے کی مزغلے سن بیائی ویتاو تونی بیائی ویتاو تونی میں تا تکی میری ویتا من اللہ تا تکی میری ویتا من اللہ وہ سی منی کور کے دا میرا سے وہ دیکھے ہوا حسائی ہوا اگر میں تا دا کور میں یاوڑا دا کور میں دولا یاوڑا دا تیار روڑے گل در کوم افتا مرسی نیست اور زمان دو سر دیا تھے کہ استادور کے اون سیجی دو شکر ہو باسا یا خو استاد دلہ سو بد نہیں جانا تاکری جو آغا مخلہ را اللہ نکو اور بر سر دیا تھے تا سر بر دیا تھے نکی بل دور سر دیا تھے نکو استادور سر بر خور سر بر دیا تھے نکی نتا عرمی اخفل آغا فرشتتی نو جوڑے دا ملائکہ را زمان را لا تاکولو اولی ناروا کوای فلا تقتولو انفسکم مو اجنی اخفر دالنا پا رسل دو حرامو مہربان او دوان ان پجاتے کولو پر ظلم بانی پول مخام خواہ دلو دلو کو منگا پر خطرناک اور بانی وکان ذالک آل اللہ یسیرا دیدا صدا اور کو اللہ تا دیر سان اللہ تا سان یہ سان ادا کولی سی دا ذکر کل درم ذر باندی اول دل ذکر کلو آیت لسن کی ظلم کے حرام کرے. انما یاکلون فی بطونہم ناراً یہ سزا وسیصلون سعیراً جو ظلم اجن ناراً اور وسیصلون سعیراً اگر دیا بشی جا پنمبو بانی پور بانی بڑھ دیا سے جو دین ذری ذکر کر یدخلو ناراً خالداً فیہا ولہو عذاب مہین تو اللہ سنے ایسے خلاف دا قانون کے مجنبے کے اللہ عورتا نصر بچے عدل سزا دیلے لکھا ان کی خوارہ ان کی اللہ پر قانون تا پوش بکے تریزی بکے دیحال بانے جو درم ذری ذکر کر من یفعل ذالکا عدوانا و ظلمان فسوف نسلیہی ناراً دردوکوں میں تو خطرناک ہو دیدی کور اللہ باندے احسان گرانا نہ لوتا طول مخلوق دی خدا اللہ کا قانون خلاف اللہ سزا بورتی ترغیب نے مانا لوتا اس حق جگاڑا چہرہ اس کو نہ تو وہ باسا جی میں دکھلا سکے تو جگہ کوئے تاسو بچ سا تیزان دلوئی آ ہونا چکنا مانا کوئے سے تاسو جو کبائر تعریف ہو کوئی اضافت بنا ہے بیانی جا تم ہو نانو کبائر آخری کہ اللہ سے منع کرے گا شریف سے امبر السلام منع کرے گا دیو جن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کل ما نہ اللہ عنہ فہو کبیرتن موجنی کبیر ولسن جل یوسل تلی سمم کل ما نہ اللہ عنہ فہو کبیر ممکو ایک غلط کرن کہ بچ ساتے جان بڑھو کئی عبداللہ ابن عباس دا قول معلمان دے تفسیر نقل کئی ہوئی کل شیئن عفی اللہ فیہ فہی کبیرتن کل شیئن عفی اللہ فیہ فہو کبیرہ ہر سے کی خلاف آئے کی اسی دا اللہ ماغا غد تے گناہون او صغائر بھی او کبائر بھی تیج دا جی او صغائر او کبائر اضافی خبر بھی غد او گناہ ان کے گناہ اضافی شیرے مثلا شیر کول کبیرہ دا نسبت دا قتل النفس باندے تو بیا دیتا ہو گو کہ قتل النفس کبیرہ دا نسبت دا تپیرہ اول باندے جو تپیرہ اول کبیرہ دا لئی گناہ دے نسبت دا سپکے فرق و ضرور ہوتا جو دا نسبی چیزی دے دی نسبی ہر پاسنے گناہ نسبت دا لاندی کبیرہ ہر لاندنے گناہ نسبت دا پاسنی کبیرہ دانے چی حکم دا اللہ دا خلاف کوا او پلی کی سلوکے دے خیر دے تکائی دا پلار دا خبر خلاف ہوکے نو کبیرہ دا پا دین کی کبیرہ دا دا خیر پا خبر ہوکے خود رو دا خبر خلاف ہوکے نو پنیز دا دائی سویرہ دا خود رو دا دا خلاف کئے نو دا لو جرم دے پنیز بد دا دے چی اصد دے او بلسلی دا خبر خلاف ہوکے اضافی چیزی ندی اضافی حجی ندی کبائر گانے چی اچو دی کم روایتوں کی تراؤل لی چی اویا دی نو پدر روایت دا عبداللہ ابن عباس کے دام دی وہی وہ سو تنیز دی دی مانا دیل دی اچھی بج کر دی کبائر ما تنہانانو راج قرآن والکبیرتو کل جریرت تؤذن بقلت اقتراس صاحبها بالدین کل جریرت جرم دے بغدا غلطی دا تؤذن بقلت اقتراس صاحبها بالدین چارا خبرداری کی اور سرگندی بے پرواہی بھی کار دے کہوں کی دا اللہ دا قانون دن دن دا قانون جیرے کی خرائی جو دا خیال ساتھی چیز گناہ کم کبیرہ گناہ دے غیبت کی دا خیال ساتھی چیز گناہ کم دا قانون خلاف کم کبیرہ گناہ دے پر ابھی کسی تو بے اجازے راستائے جو دا خیال کی چیز گناہ دے ناروا دی کبیرہ گناہ دے جو کن دے کہ خیال جگیو کہ اللہ رب العالمین خلاف کی گی کوئی ارہ خطرہ تو دے کی نشتہ دے تو زینوں کے کل لگے صاحب ہاں سر تو سر خود دے گی اور اختے دے پیرنگیان یہودیان اترے کی گناہ و توی دے کبیرہ گناہ دے کبائر گی تو زینوں دے کل لگے اترہ سے صاحب ہاں دے دین مقضان ساتھ ہے دلویہ ہونا یعنی آگونا کتنا من اکلیسی ہے مما مضا من الاحکام جو لگے تو کم ساسونا پریشانی ساسو پریشانی تو جن چکم دبانی را روانی بھی بابا ختم کم اپا کلا را بسے سیعات کم یا سیعات کم مصیبتنا بدل ختم کم بلاؤنا هم بالحسنات سیعات خوابان و پیشانی بم ختم کم مصیبتون و ختم کم زید کم دنا و دن بکم تاسو زید دن کے دو خزردان تا دنیا کی اخیرت کے وجہ نتون درکم و لا تتمنو ما فضل اللہ در رسول وکم موکو ازمان موکو سودا و خیال داگی بغرکی اللہ پا ورکو بانی پا کول بانی زنی ساسون پردن نور بانی نارینل مقام دا حاکمیت ور کرلے نارینل مقام دا لیدرے ور کرلے لا تتمنو نتاس ورمانو نکے چی خود ایزا لیدر دا نزد ولی لیدر نہیں نو خود دا پیرنگی سر ناسو اللہ سر ور کرے خان نیتا اخوز دا پیرنگی سر پا یوروپ کے پا دانگو کی راکو دا سیر دا جازنا دانگو کی اصوکو شرمیدری اگر پاکستان وزیرا آگا شرمیدری پاکستان کی وسم دا پا کارو کی داگی دا جواندائی نا سرمن وقت رہے جواندائی نا شرمیدری دلتا چیزی زکول آگا دے کول نو آل تم لالی من آگے سر یا جغال پا غالا بانی پا دانگو کی راکو دا سری داس بی حیائی دن سزا ور کولا متفرم ونی خلقم متخلن کریم ورا تتمنو ما فضل اللہ بی عبادکم العباد خیالوں کا تمنا خیال کرو خیالوں کا بگتلو دا غسلو اصلو رائے تو ورکری اللہ پاہی بانی زنستہ سورا پنیدت دزنو ان تفصیلی کو دناری نو لے برخدا دا غسلو چی گتلے دو دناری تو پر دنیا بانی دا اللہ پا کتاب دا پیغمبر پا سنت بانی چی کم مقام ناری نا گتلے دے نو دو گیر مانی زنانو لکی چی دا زوالی بار تا دوری نکم ازوالی قازانا دا کسی شیعہ چیزنی سمادا دی ججی او زنانه دی پی کتا ججی نی زنانه ججی سنو مذہب اکی کنا او زنانه ایسی تو شیطانہ دار سنو بیا بسا جی او چی زنانه فوجی افسر کی بیا بسا جی او چی تو پیڑا نی یرا زکان دو او چی در سپولا گو سفید دیو کولا لا تتمنو ورکوی اللہ زنستہ سنا پردین رومانی لِلرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا آتِ گٹے دا کتاب دا اللہ پا دین دا اللہ بانی یا گٹے دا پوجے دا قوت اور دا نفسانی حیثیت زنا دناری نا طاقت دناری نا وجود دناری نا برداشت دا زنانو نا تصور درجے جاتے کس دا زنانو کی تصور کی بمجھے وانشان تخیجی و عام طور بائن دا زنانا استعداد قوت سوچ فکر دناری نا نا پا نسبت دیر کم دے اور اکری یہاں جن مکتا سبنا او دا زنانوں برخدا دا غینا چی گتلی دو پر حکم دا اللہ بانی اکم قوت و طاقت چی اللہ ورکے دے ناغے برخدا کنا اگر برخدا صدا چی دا میولو کو رب کی بدن دی و زیمواری کو رب پر میولو بانی دا پیدا کئے بولا راولے بولا بانی چی تلو باسی اچ رضا داو باسن اسکول تا اسکول کی باستاد شی ادا با داکتر شی ادا پسی شی دا با خنگیر شی واسأل الله من فضله هذا دا اللہ نوارا دا اللہ نوارا اللہ بدر جدر کی کہ دنیا نہیں دا آخرت در جدر در جدر کی وارا دا اللہ نا یا دا مانا وارا دا اللہ نا دا فضل دا آنا نقبل حق معلوم کہ دا اللہ نا تا پرس قسمہ کم کم حق دے نور نو دا حق تا پرس دے نور کسان دا زنانا حق سے یہ چاہ رہے خبر ہو کی رائی دی پیش کی خون دی پکی تو کی اولاد تو کی خاون سر جردو کی کنو تو کی نم بنا خلو بارے جب ادھے باس اللہ ظلم دے کہیں جا چاہتے کہ یہ خبر کتی تو غلط چیرہ یقینن اللہ دے فہر سبانی دے خبوا علیم دے خون یا ذکر کرے کہ نارینا مقام ذالا اور زنانا مقام ذالا درسن حکم کے نحو عن العدوان کور کے بیوز دے یہ خود زنانا حق دے دے یاد ساتا اور زنانا کی پینی پولی تو توا جستا دا حق سے زنانا مطالبہ کولی سی دلور حکمانا دیواجدی دیدی دیوا کو من را رسل نصاف کو دانا بس اور اللہ من فیدی ولکل جعل نام والیا پر رسل حکم دہ ہر یو دہ پارا سرسنا زیمان دارنا دیا دہ ہر یو قسم مال مقرکی ملا موالیا میرا سیان اغسلی کی دائی نے چی پریدی پلار مور نور خلوان دنا رینا اخفل برخلا دنا رینا اخفل را وارا آواز دینا نور حقتے والذین قدت ایمانکم راہ بندیان چی تلون کلکون کئی تاثر پا قسمون ساسو بانی آقادت آئی مانو کم تلون کرے قسمون ساسو رزمین ساسو درو رو دمر گرتیا ورکے دولا برخدا ہوئے کنن اللہ دے پارسو بانی خبردار حق دن موالات عرب کے ہو پختنوں کی مشکل تو آگا کرے کباں سکم عرب کی موالات ضرور تعلقات ادا کے لوز کھول مداحی نے کی جگہ کدا سڑے بمرسو مدا غرور سکا سے دوسری کڑوا لوز کرو ناگا بس نراش کے برخا رستہ سگم ہے سب آگا لور کولا روس سے حکم منسوخ شو کہ نراش دی نراشی کے داغا بکی رشتے بے سکا دا مانا بانے کی نراش کی برخا کے حکم پاتے شیر نراش دی نراشی کے روس ان خون ادا آتو ان نصیب ہم اغور ادا ہو برخا ور کئی دا زما رور دے دا زما پا مال کی دلہ ذر روپے ور کئی لز ذر روپے ور کئی زما پتی کی دغا پتے دلہ ور کئی مولا ور کرنے دے زما رور دے سر زما رو دیوا زما سر مر گا کیا تیر شو ترو سا پوری دا حق غلو کہ ان دا برخا ور کئی تو میراش کی دا خنیشتے ناسے ور کولو لسے کنا آتو ہم نصیب ہم من النصر والرفاہیہ سخو سر اوکا او غسرہ مرگر چاہی دا ندا تعلق سروسا تھا مطلب سفور